Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. İki haftalık bir aranın ardından yeniden kadrajda beraberiz. Geçtiğimiz hafta Altın Portakal Film Festivali'nde olduğumuz için program yapma şansımız olmadı. Bu hafta ilk bölümde Altın Portakal Film Festivali'ni daha sonra yaşanan tartışmaları değerlendireceğiz. İkinci bölümde de bu hafta vizyona giren filmlere kısaca bir göz atacağız. Altın Portakal Film Festivali geçtiğimiz cuma akşamı, geçen cuma akşamı verilen ödüllerle sona erdi. Yine ardından her zaman olduğu gibi tartışmalar devam ediyor ama bunu artık Altın Portakal'ın folklorinden saymak lazım. Çünkü Altın Portakal'daki ödüllerin tartışılmadığı yıl sayısı çok az. Bir şekilde Altın Portakal jürisinin verdiği kararlara dair gazeteciler daha doğrusu sinema eleştirmenleri ya da ödül almadığını yan film ekiplerinden birileri mutlaka bir tartışma başlatır ve bu tartışma alevlenir. Bunları biraz sonra kısaca değiniriz. Ben festivalin genel havasından biraz bahsetmek istiyorum. Altın Portakal'ın bu yıl gösterdiği en önemli şey Türkiye sinemasında özellikle ilk filmlerindeki kalite düşüşüyle ilgili bir çok ciddi bir gösterge ortaya çıktı. Bu da bunu şöyle geçiştirebiliriz aslında bakılırsa bir tarafından baktığımızda. Bu yılın hasadı düşük diyebiliriz. Ama görünen o ki genç kuşaktan yani sinemaya yeni başlayan kuşağın estetik algılarıyla, sinemaya bakışlarıyla ve ellerindeki ürüne verdikleri emekle ilgili de çok ciddi problemler var. Burada isim anmak istemiyorum ama bazı öğrenci filmleri yarışmalarında bile görmek imkansız. Yani sinema duygusundan, sinema estetiğinden oldukça uzak filmler söz konusuydu. 9 tane ilk film vardı ve bunların içerisinde açık söylemek gerekirse geriye kalan ve zenni dışında çok da fazla önemsememizi gerektirecek filmler yoktu. Büyük ödülü alan Güzel Günler Göreceğiz ise kişisel kanaatim iyi bir dizi bölümü gibi çekilmiş, yazılmış, çekilmiş ve oynanmış bir filmdi. Dolayısıyla ödül töreninde de görüldüğü gibi film ekibi kadar biz de şaşırdık bu filmin ödül almasına. Altın Portakal şöyle bir şeyi bir kez daha gösterdi. Aslında festivalden sonra ana jürinin verdiği kararlar tartışılıyor ama bence bu çok tali bir problem. Çünkü oradaki bileşkinden çıkan sonuç bu. Bunu kabul ederseniz etmezsiniz tartışabiliriz. Bu başka bir şey. Başka bir jüri başka türlü kararlar verebilirdi. Yani ortada nesnel bir durum yok. Herkesin sinema zevki başka olduğu için bu tür kararlar çıkabilir. İlerleyen yıllarda da çıkacaktır. Buna bir önlem alınamaz. Ama Altın Portakal'da gördüğümüz şey şuydu. Ön jürilerin bu tür festivallerdeki önemi bir kez daha ortaya çıktı. Belki de ön jürilerde yer alacak kişilerin sinema bilgisi ana jüridekilerden çok daha önde olmak zorunda. Çünkü onlarca film arasından jürinin önüne, izleyicilerin önüne belli sayıda film koyuyorlar ve bu filmlerin düzeyine bakıldığında dışarıda kalanların düzeyini de düşünmek aslında morali iyice bozuyor. Ama öte taraftan festival yönetiminde şöyle bir sıkıntısı var, daha doğrusu sorumluluğu var. Hem Altın Portakal'da hem Altın Kuza'da ön jürilerin önüne belli bir sayı konuluyor. Bize 13 tane, 14 tane film seçin diye. Ön jüriler bu sayıyı da film bulamasalar bile, yarışma kalitesine uygun film bulamasalar bile biraz da festival yönetimlerinin zorlamalarıyla bu sayıyı yukarıya doğru çekiyorlar ve bu festivalde aslında olmaması gereken filmleri de yarışmanın içerisine yer almasını sağlıyor. Bu da gelecek yıllar açısından başka bir tehlikeyi doğuruyor. Yani o düzeydeki filmlerin Altın Portakal gibi festivalde yarışabiliyor olması gelecek yıllarda benzer filmlerinde sıklıkla burada görülebileceği gibi bir tehlikeyi doğuruyor ki bu Türkiye sineması açısından büyük bir risk. Kişisel önerim hem iki festivalinde ön jürilerinin serbest bırakılması ve kaç film geçiyorsa yani 5 ise 5, 6 ise 6, 7 ise 7, 10 ise 10, 15 ise 15. O kadar filmin yarıştırılması çok daha sağlıklı bir yöntem olur diye düşünüyorum. Son olarak ara vermeden önce festival sonrası yapılan tartışmalara değinirsek dediğim gibi Altın Portakal'ın folklorunun bir parçasıdır bu tartışmalar. Bunun üslubu bazen yumuşak olur, bazen sert olur. O yüzden çok meselenin orasında yani bunun magazinel bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye sinemasının, Altın Portakal'ın bize gösterdiği problemlerin dışında işin daha çok magaziniyle ve biraz da o hakkının yendiğini düşünen film ekiplerinin egolarınınla ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle de algılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu mesele bir süre sonra kapanacaktır. Önümüzdeki yıl yine Altın Portakal olacak. Yine filmler olacak. Yine jüri olacak. Yine o jürinin kararları tartışılacak. Bu böyle devam edip gidecek. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu hafta vizyona giren filmlere bir göz atalım. Bana sorarken mektubun geldi nihayet gittiğin yerden. Güneşe kızdık hatırla, yağmura küstük birkaç ay önce vedalaşırken. Umut taşır yürekler yolculuklarda, sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. Ateş renginde mi? Sımsıcak dudakların kemer gibi mi? Yat limanı, martılar, sabah yıldızları. Bir dahaki mektubunda yazarsın değil mi? Umut taşır yürekler yolculuklarda. Sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. Umut taşın yürekler yolculuklarda. Sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. We'll be right back. Kadrajda yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu bölümde haftanın öne çıkan filmlerine bir göz atacağız. Bu hafta vizyona 6 film giriyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı, en iyisi olanı demeyelim ama en dikkat çekici olanı tabii ki Barbar Conan. Hayranları hatırlayacaklardır. İlki 1984 yılında çekilmişti ve aslında Arnold Schwarzenegger'i de dünya çapında şöhrete kavuşturan filmdi Barbar Conan. Ve o film oldukça da iyi bir filmdi. Yani Barbar Conan'ın hikayesi üzerinden aslında o dönemin Amerikan toplumuna da ince mesajlar gönderen bir filmdi. Ama Jason Momoa'nın canlandırdığı yeni Barbar Conan uyarlamasının yeni teknolojik gelişmelerden nasibini almış olmak dışında hikayeye kattığı bir şey yok. Yani düz bir anlatım var. Dolayısıyla eski filmin çok çok gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Hele çizgi roman olarak Conan'ı takip edenlerin, Arnold Schwarzenegger'li ilk filmin hayranı olanların çok bu filmden tatmin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Haftanın diğer önemli filmi ise işte Kafka, Grey's Anatomy, Erin Brockovich, Traffic, Oceans üçlemesi ve Che filmleriyle tanıdığımız Steven Soderbergh'in son filmi Salgın. Film ekiminde de gösterilmişti. Salgın ise işte, kökeni Hong Kong olan ve oradan bütün dünyaya yayılan bir virüsün insanlığı tehdit edişinin hikayesini anlatıyor. Bir anda milyonlarca insan, önce on binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor ve katlanarak bu sayı büyüyor. Bir anda milyonlarca insan salgın tehdidi altında kalıyor. Kitlesel ölümler başlıyor. Ayaklanmalar, isyanlar, yağmalar başlıyor ve bu sırada da Dünya Sağlık Örgütü bu meseleye bir çözüm bulmaya çalışıyor. Filmin en güçlü tarafı oyuncuları. Yani hemen bir göz attığımızda Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Marion Cotillard ve Jude Law gibi, ki bunlar ilk aşamada aklıma gelenler oyuncular var. Film aslına bakılırsa Soderbergh'in Trafik filmiyle estetik olarak paralellikler taşıyor. Birçok hikayeyi birleştirerek anlatmaya çalışıyor ama bu kez Soderbergh'in bu işin altından başarıyla kalktığını söylemek zor. Film giderek dağılıyor, açtığı hikayeleri kapatamıyor. Kapattıkları seyirciyi ikna etmekten uzak kalıyor ve aslında totalde bakıldığında da bir şey söylemekten uzak bir film olduğunu söyleyebiliriz. Yani niye bu hikayeyi bize anlattın sorusu akıllarda kalıp duruyor. Öte taraftan Trafik'te Soderbergh'in tabii ki açık bir biçimde olması bile Meksika-Amerika arasındaki uyuşturucu trafiğini anlatırken biraz 3. dünyada olup bitenlerin modern dünyayı nasıl etkilediğini gösteren üstten bir bakışı vardı. Aynı bakışın burada da uzak doğuya yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla 3. dünyadaki tırnak içinde tehditlerin modern hayatı nasıl raptırapt altına alabileceğini dair öngörülerde de bulunuyor bence Soderbergh ve bunu ben açıkçası doğru bulmuyorum. Haftanın diğer filmlerine de böyle kısaca göz atalım. Çocuk edebiyatının son dönem en popüler anti kahramanlarından Felaket Henry 3 boyutlu olarak bu hafta vizyona giriyor. İşte Paranormal Activity serisinin üçüncüsü yine bu hafta vizyonda, bakalım yeni hikayede neler var. Bir de Macar yönetmen Ferenc Tarık'ın çektiği İstanbul filmi de bu haftanın vizyon filmlerinden bir tanesi. Bu film aynı zamanda Antalya'da da gösterilmiş ve izleyenler tarafından ben göremedim. Beğenilmişti. İlk gösterimi Cannes Festivali sırasında yapılan Türk Pasaportu da bu haftanın vizyona giren yerli yapımlarından bir tanesi. Türk Pasaportu 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görev yapan Türk diplomatların öncelikli olarak Türkiye'li Museviler başta olmak üzere Yahudi asıllıları Nazilerin elinden kurtarıp Türkiye'ye getirmelerinin hikayesini anlatıyor. Hikayenin bir tarafında belgeler ve tanıklıklar yazılırken diğer tarafında özellikle tren yolculuğu kısmı kurmaca olarak yeniden yaratılmış. Filmin görsel açıdan sıkıntıları yok. Elindeki belgeler de gayet iyi ama bence sıkıntılı tarafı meselenin yalnızca oradaki diplomatların kahramanlıkları ve kişilikleriyle açıklanır oluşuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü sadece tek bir diplomat ya da bir iki diplomat bunu yapıyor olsaydı belki buna ikna olabilirdik ama toplam olarak Avrupa'nın belli merkezlerindeki diplomatların benzer şekilde davranıyor olmaları bunun bir Türk dış politikası sonucu olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Ama hikayenin bu tarafına dair hiç vurgu yapılmaması belki de belgeselin en büyük eksikliği. Yine de konusu itibariyle gidilip görülmeyi hak eden yapımlardan bir tanesi. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta sinemanın sorunları, vizyona giren filmlerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.